Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada i godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. PiS ogłosiło kandydata na prezydenta, to prezes IPN-u Karol Nawrocki. Ministerstwo Rolnictwa uwzględni żądania protestujących. Chodzi o sprzeciw wobec umowy z krajami Ameryki Południowej. Elon Musk jeszcze bogatszy. Jego majątek wzrósł do rekordowych 350 miliardów dolarów. Na początek serwisu jednak informacja sprzed chwili. W pobliżu wileńskiego lotniska rozbił się samolot. Według informacji litewskiego radia publicznego jest to maszyna transportowa. Samolot spadł na dom mieszkalny. Na miejscu pracują służby ratownicze. Kolejni kandydaci włączają się do wyścigu o pałac prezydencki. PiS wystawia Karola Nawrockiego. To 41-letni prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk i entuzjasta boksu. W przemówieniu w krakowskiej hali Sokół przedstawił pierwsze priorytety w kampanii. W swoim pierwszym jako kandydat na prezydenta przemówieniu Karol Nawrocki mówił o sobie jako kandydacie ponad podziałami. Skończy się wojna polsko-polska. Jednocześnie chwalił rządy PiS. Chciałem, drodzy państwo, podziękować obozowi Zjednoczonej Prawicy i jej liderowi, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kandydat mieni się obrońcą tradycyjnych wartości. Trzeba bronić naszych wartości, nie pozwolić na zabranie nam symboli i ograniczanie naszej suwerenności. Zapowiedział swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą. Uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatków za wypracowane nadgodziny. Karol Nawrocki zapowiedział też wzmacnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i militarnego, a także wsparcie dla nauki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W sobotę Koalicja Obywatelska ogłosiła, że jej kandydatem na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wygrał prawybory. Zagłosowało na niego 75% członków ugrupowania. Na szefa MSZ Radosława Sikorskiego 25%. Oprócz KO i PiSu swoich kandydatów na prezydenta przedstawiły jeszcze dwa ugrupowania. Konfederację będzie reprezentował Sławomir Mentzen. O urząd głowy państwa będzie ubiegał się także lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Start w wyborach zapowiedział też poseł Marek Jakubiak z koła Republikanie. Polacy wybiorą prezydenta w maju. Ministerstwo Rolnictwa oraz Resort Rozwoju przygotują negatywne stanowisko w sprawie unijnej umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej. To deklaracja szefa resortu rolnictwa Czesława Siekierskiego po spotkaniu z rolnikami na Podkarpaciu. Protestujące nie chcą wejścia porozumienia w życie, bo widzą w nim zagrożenie dla rolnictwa. Minister zapowiedział też zmiany w podatku rolnym, którego umorzenia domagali się protestujący. Postulatów jest więcej, zajmiemy się nimi, zapowiedział Czesław Siekierski. Są sprawy, które będą przedmiotem rozwiązań ustawowych. Ustawy związane z produkcją zwierzęcą i tak dalej. Są różne instytucje, różny poziom, różny zakres. Niektóre będą wymagały określonych, konkretnych działań, w tym także finansowych. Unia porozumiała się z państwami Ameryki Południowej w sprawie umowy o wolnym handlu 5 lat temu, ale dotąd nie podpisano umowy. Porozbijane płyty nagrobne, zdemolowane figury cmentarne, pozrywane płyty z nazwiskami pochowanych. Tak wygląda cmentarz w Krośnie Odrzańskim. Nieznani sprawcy zdewastowali kilkadziesiąt nagrobków. Policję zaalarmowali odwiedzający cmentarz, mówi Magdalena Józak z komendy w Krośnie Odrzańskim. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, okazało się, że zniszczonych zostało aż 46 pomników. Pozbijane zostały również znicze, powyrywane kwiaty. Przeglądane są zapisy monitoringu, ustalani świadkowi zdarzenia oraz osoby pokrzywdzone. Policja szuka sprawców. Na blisko 350 miliardów dolarów szacuje majątek Elona Muska Bloomberg. Przedsiębiorca, wizjoner, a od niedawna doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa nigdy nie był tak bogaty jak teraz. Skutki ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były dobrodziejstwem dla Elona Muska. Najbogatsza osoba na świecie stała się jeszcze bogatsza, a majątek netto Muska osiągnął rekordowe dokładnie 347 miliardów 800 milionów dolarów, podał Bloomberg. To pobija jego poprzedni rekord ustanowiony w listopadzie 2021 roku, kiedy majątek netto założyciela Tesli przekroczył 340 miliardów dolarów, zgodnie z indeksem miliarderów Bloomberga. Akcje Tesli wzrosły od wyborów 5 listopada około 4%. Od dnia ostatecznego głosowania amerykańskie giełdy zwyżkują. Inwestorzy wierzą, że wpływy Elona Muska w administracji Donalda Trumpa zapoczątkują erę deregulacji, które przyniosą korzyści firmom. Sam Elon Musk, największy indywidualny udziałowiec Tesli, jest bogatszy o około 83 miliardy dolarów od dnia wyborów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Bardzo dobra lub dobra, taka jest jakość powietrza prawie w całej Polsce. W okolicach Nowej Rudy na Dolnym Śląsku jakość jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Dostateczną jakość powietrza notuje się w okolicach Chojnowej, Kudowy, Zdroju na Dolnym Śląsku oraz w Nysie na Opolszczyźnie. O 9 zaczną się tak zwane zielone godziny. Wtedy ponad połowa energii w sieci będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł. Zielone godziny potrwają do 15:00. Warto wtedy naładować samochód elektryczny lub zrobić pranie. Wieczorem z kolei warto ograniczyć zużycie prądu, ponieważ sieć może być przeciążona. Obecnie nieco ponad 40% pochodzi z OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poprawa pogody? Na pewno powiedzą tak ciepłolubni, bo dziś będzie słonecznie. Przed południem więcej chmur tylko w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Nawet kilkanaście stopni pokażą dziś termometry, maksymalnie 15 w okolicach Kalisza, Wrocławia i Bolesławca i też nad morzem. Poza tym od kilku do 10 stopni, najchłodniej będzie dziś w górach. Już prawie 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. I rozpoczynamy nowy tydzień, 48 tydzień roku, gdyby się ktoś zastanawiał. Ten tydzień skończymy już w grudniu. Ale na razie mamy 25 dzień listopada, czyli między innymi Światowy Dzień Pluszowego Misia i jednocześnie Dzień Bez Futra. O dziwo. No i także Dzień Bez Zakupów, co chyba jest świętem widmo. A urodziny obchodzi dziś między innymi perkusista Electric Light Orchestra Beth Bevan, więc na początek wskakujemy do pociągu. Nie byle jakiego. We'll be right back. Elo. To znaczy dzień dobry, ale Electric Light Orchestra i Last Train to London to był muzyczny początek naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszego spotkania po głośnym politycznym weekendzie. Poznaliśmy już nazwiska kandydatów największych partii polskiego parlamentu w wyborach prezydenckich. To znaczy jeden jest kandydatem partyjnym, drugi oficjalnie niezależnym i obywatelskim. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich został prezydent Rafał Trzaskowski. W imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia chciałem zgłosić kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego. Przyjrzymy się tym kandydaturom, bo komentarzy nie brakuje. Na pewno padną też w rozmowie politycznej bez uników. To po ósmej gościem Renaty Grochal będzie dziś Ryszard Petru. Trwają dni honorowego krwiodawstwa, to ważna sprawa. O tym, dlaczego tak ważna i gdzie w tej chwili najważniejsza, opowie nasz gość Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża. O kolejkach do elektryków czy hydraulików będzie też mowa w porannej audycji. Zadzwoniła z paniką córa do mnie moja. Mamo, co mam robić, bo woda się leje. Ja mówię, zablokuj, zabór. I od tego się zaczęło. Jeżeli ja coś buduję i chcę wykończyć, to dzwonię do pana i pan mi mówi, że pan przyjedzie pod koniec roku przyszłego. Ło, to jak do lekarza specjalisty kolejki. No, zobaczymy, co wyniknie z tego tematu w poradnej audycji. Krótsze kolejki w szwajcarskiej Lucernie. O niezwykłej instalacji z jednego z tamtejszych kościołów też dzisiaj powiemy. W Lucernie można porozmawiać z Jezusem Chrystusem. Jego słowa wybiera sztuczna inteligencja. Lieber Freund, ich danke dir für die Zeit des Austauschs und der Reflexion. I to nie tylko w języku niemieckim. Dwie dwójki i siedem trójek to rzecz jasna numer do państwa dyspozycji. Można po niemiecku, choć pewniej się będziemy czuć, jeśli przemówią państwo po polsku. Mówię tu w imieniu Staszka Perzyny, który dziś odbiera telefony od państwa. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, program przygotował Paweł Turski. Ja się nazywam Robert Grzędowski i w tym składzie do dziewiątej zapraszamy do trójki. Nasze bloki z nieba nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa się zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bo chcę naraz. Dwa głośne nazwiska dołączyły w weekend do wyścigu po prezydenturę, do Sławomira Mentzena z Konfederacji, Marka Jakubiaka reprezentującego Republikanów i Szymona Hołowni, czyli kandydata niezależnego popieranego przez trzecią drogę, dołączyli wybrani przez Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski oraz bezpartyjny kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. W styczniu mamy poznać najprawdopodobniej kandydatkę Lewicy. No ten wyścig po prezydenturę po Andrzeju Dudzie nabiera rozpędu. Jacek Frenzel. Tylko kandydat PiSu z pięciu zaprezentowanych w ostatnim czasie po uzyskaniu nominacji rozpoczął kampanię i przedstawił cele, które chce zrealizować. Programy pozostałych kandydatów poznamy zapewne w najbliższych dniach. Ewidentnym faworytem oczywiście pozostaje wciąż Rafał Trzaskowski, ale Rafał Trzaskowski ma jedno niezwykle istotne zadanie do wykonania z perspektywy swojej formacji. Podkreśla profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Będzie musiał się zastanowić, w jaki sposób będzie mógł zmobilizować wyborców, których się nazywa potocznie chwiejnymi albo zmiennymi. Zawsze w kampaniach wyborczych jest coś w rodzaju niespodzianki i tym razem jakieś zaskoczenie może być. Profesor Ewa Marciniak, politolożka, Uniwersytet Warszawski, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Jeżeli na przykład Rafałowi Trzaskowskiemu uda się zmobilizować młodzież i kobiety, to może liczyć na duże poparcie. Jeżeli panu Nawrockiemu uda się zmobilizować konserwatywnych, prawicowych mężczyzn, to też może liczyć na większe poparcie. Tyle tylko, że w pierwszej fazie kampanii wyborczej ten elektorat będzie zagospodarowany przez Sławomira Mentzena. Skoro Platforma postawiła na kandydata bardziej liberalnego, bardziej wielkomiejskiego, bardziej kojarzącego się właśnie z taką agendą progresywną. Profesor Sławomir Sowiński, politolog UKSW. PiS będzie starał się w kontrze podkreślać konserwatyzm swojego wyborcy, też rozumiejąc, że ta kampania jednak rozegra się z daleka od stolicy i w ogóle z daleka od wielkich miast. 2/3 polskich wyborców mieszka w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Do ich wyobraźni, do ich wrażliwości, do ich poczucia sytuacji politycznej musi dotrzeć ten, kto chce wygrać wybory prezydenckie. Tymczasem Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj w Krakowie, że jako prezydent zakończy wojnę polsko-polską. Karol Nawrocki nie jest osobą, która jest w stanie tę wojnę zakończyć, ponieważ jest to człowiek, który ma określone poglądy polityczne, bardzo mocno prawicowe i nie jest osobą koncyliacyjną, tylko jest to raczej ktoś, komu bliżej jest do politycznego doktrynerstwa, tylko nominalnie jest kandydatem bezpartyjnym czy niepartyjnym. A co z pozostałymi kandydatami? Szymon Hołownia już ma swoje, jak to mówią Anglicy, momentum za sobą, ale mam wrażenie, że nie rozumie, iż to momentum właśnie już minęło. Trzeba umieć wyjść poza własną bańkę i to dotyczy każdego kandydata na prezydenta i uświadomić sobie, że oprócz naszego elektoratu jest inny elektorat, dla którego są ważne inne wartości. Kampania wyborcza zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu oficjalnie rozpocznie się 8 stycznia. Czyli w święta jeszcze zakopujemy topór wojenny, polsko-polski, a po świętach powoli rozpędzać będzie się kampania, zapewne bardzo emocjonująca. Wybory w maju. Nie. Tak? W maju, Pawle? W maju. Bye. chwilę zawahania z tym majem, bo i czerwiec się przecież pojawiał w kontekście wyborów, ale już wiem, w czerwcu to ewentualnie druga tura. Choć oczywiście oficjalną datę wyborów prezydenckich dopiero poznamy. Przegląd prasy. Ale oczywiście nie milkną echa i komentarze po weekendowych ogłoszeniach kandydatów. Rzeczpospolita i komentarz pana Michała Szułdrzyńskiego rzucił mi się w oczy. On napisał tak. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki idealnie pasują do miejsca, w którym znalazły się dziś Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego można spokojnie postawić tezę, że w maju w wyborach prezydenckich tak naprawdę zmierzy się Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Zderzą się ich wizje Polski. Zderzą się ich wizje Polski, co sugeruje dalszą wojnę polsko-polską jednak. Na portalu OKO.press do przeczytania ciekawa rozmowa z ukraińskim analitykiem politycznym Witalijem Portnikowem. Staje się jasne, że zachodnie sankcje nie zmuszą rosyjskiego przywództwa do zmiany polityki w sprawie Ukrainy, mówi właśnie Witalij Portnikow. A na pytanie, ile jeszcze dni, albo setek, albo tysięcy dni wszystko to potrwa, odpowiada, że tu nie ma politycznego rozwiązania konfliktu. I co dość przerażające, że Ukraińcy powinni przygotować się na to, że konflikt może trwać jeszcze w latach 30. naszego wieku. To oczywiście tylko krótki fragment wywiadu, cała rozmowa na portalu OKO.press. Polska z powodzią zmagała się we wrześniu. Dziś słyszymy o zalanych miejscach i ofiarach w Walii, ale także Madagaskar nawiedziła powódź. O tym czytam na forsal.pl. Zmagających się z wysokimi temperaturami mieszkańców stolicy Madagaskaru zaskoczyły ulewne deszcze, które bardzo szybko zalały ulice i domy. Nie mniejsze zdziwienie wywołał u nich komunikat rządowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię tworzenia sztucznych chmur i sztucznego deszczu. To właśnie udało się osiągnąć, oświadczyło madagaskarskie przedsiębiorstwo wodociągowo-elektryczne na swoim profilu na Facebooku. No inżynierowie chcieli podnieść poziom wody w zbiorniku jednej z elektrowni, aby mogła wytwarzać więcej energii elektrycznej, ale wywołując deszcz, wywołali powódź błyskawiczną. Tak się to skończyło, a Madagaskar jest pierwszym krajem na świecie, w którym od kilku lat ludzie umierają z głodu wywołanego zmianami klimatycznymi, a nie działaniami wojennymi. Stąd oczywiście próby wywoływania opadów. O tym pisze forsal.pl. Take my tambourine. zapraszamy do reklamy. Okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Wszechstronny i wyjątkowo pakowny Sprinter z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. W Chibo super oferta na Black Weeks. Tylko do środy promocja 2 plus 1. Kup dwa produkty z kategorii moda, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Skorzystaj z 2 plus 1 w sklepach Chibo i na chibo.pl. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Płynu. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda z zasięgiem nawet do 1100 km. 4 Control Advanced. System 4 kół skrętnych. System Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Zyskaj do 22 tysięcy złotych podczas Dni SUV-ów. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 7. Skrót serwisu Trójki ma dla Państwa Krzysztof Zblewski. Katastrofa lotnicza pod Wilnem. Około 5.30 w pobliżu lotniska rozbił się samolot transportowy. Na pokładzie były prawdopodobnie 4 osoby. Jak informuje litewska policja, maszyna leciała z Lipska i należała do firmy kurierskiej DHL. Samolot spadł na dom mieszkalny, który stanął w płomieniach na miejscu. Trwa akcja służb ratunkowych. Znamy kandydatów na prezydenta dwóch największych partii politycznych. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, który wygrał piątkowe partyjne prawybory. Wiadomo już także, że o Pałac Prezydencki w maju walczyć będą lider Polski 2050 Szymon Hołownia jako kandydat niezależny, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Przez sztorm Bert prawie 500 interwencji Straży Pożarnej w Portugalii. Do północy portugalskie służby potwierdziły, że nieprzejezdnych jest kilkadziesiąt dróg. Silny wiatr przewrócił na nie prawie 200 drzew i ponad 150 metalowych konstrukcji. Część jest podtopiona. Portugalska obrona cywilna informuje, że największe zniszczenia spowodowane huraganowym wiatrem i silnym deszczem są w centralnej części kraju. Pod wodą znalazło się też wiele ulic w aglomeracji Lizbony, w Porto, Coimbrze i Leiri. W mieście Viana do Castelo woda uwięziła na drogach kilkanaście pojazdów. Na szczęście służbom udało się wydostać z aut wszystkich kierowców i pasażerów. Pełny serwis Trójki o 7. Początek tego tygodnia przyniesie ocieplenie. Już dziś będzie na ogół słonecznie i nawet 15 stopni w okolicach Kalisza, Wrocławia, Bolesławca i na Wybrzeżu. Poranek jest cieplejszy w zachodniej połowie kraju, od 5 do nawet 11 stopni, to w Szczecinie. We wschodniej połowie Polski chłodniej, na ogół 2 stopnie, ale w Bieszczadach mróz. O poranku trzeba na drogach uważać na mgły. Rozmowa z Jezusem Chrystusem w konfesjonale. Takie przeżycie jest możliwe w jednej ze szwajcarskich świątyń. Co to oznacza dla przyszłości Kościoła? Czy technologia, sztuczna inteligencja będzie uczyć wiary i duchowości? O tym w Trójce już za kilka minut. A teraz Aha i Take On Me. Klasyk, zdecydowanie, a Take On Me w trójce za 23 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. W kaplicy świętego Piotra w szwajcarskiej Lucernie w jednym z konfesjonałów zainstalowano hologram Jezusa. Napędzany sztuczną inteligencją, wierni mogą z nim porozmawiać podobno w 100 różnych językach. Tak brzmi jego głos. Lieber Freund, ich danke dir für die Zeit des Austauschs und der Reflexion. Möge deine Reise durch diese Welt dich mit wundervollen Augenblicken erfüllen und dein Herz mit Dankbarkeit erblühen lassen. Ten eksperyment rodzi na pewno kilka pytań, kilka ciekawych kwestii do poruszenia. No to spróbujemy na te pytania i kwestie odpowiedzieć. W trójce witam brata Szymona Janowskiego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Autorzy tego religijnego eksperymentu od razu zaznaczali, że to nie jest spowiedź w rozumieniu sakramentu i to się wydaje oczywiste, ale czy mimo wszystko to nie jest jednak zbyt kontrowersyjna sprawa? Taki hologram Jezusa odpowiadający... No jednak tylko jako przeszkolona z teologii sztuczna inteligencja. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że kontrowersyjne jest miejsce umieszczenia tego hologramu, właśnie, że to jest konfesjonał, więc ktoś, kto nie zna założeń twórców całego eksperymentu, że nie jest to spowiedź i tak dalej, no jakby to samo miejsce sugeruje ten kontekst. Więc to, co ciekawe właśnie, że 2/3 uczestników tego eksperymentu stwierdziło, że to było duchowe doświadczenie, więc myślę, że to w jakiś sposób się chyba wymieszało trochę, że spotykając się z empatią tego awatara i z takimi sensownymi, pewnie podejrzewam, z doświadczeń ze sztuczną inteligencją odpowiedziami, no przeżyli coś takiego ciekawego, mocnego, a myślę, że kontekst konfesjonału nadał temu jeszcze bardziej taki szczególny charakter. Właśnie, 2/3 osób, które pojawiły się przy tym konfesjonale, uznało, że to było pozytywne, duchowe doświadczenie. Można jeszcze spotkać się z tym Jezusem do 27 listopada w kaplicy świętego Piotra w szwajcarskiej Lucernie. No ale czy w takim razie, skoro te odpowiedzi są pozytywne, to czy to może być przyszłość Kościoła? Na tym etapie, znając troszeczkę sztuczną inteligencję i też używając jej po prostu w jakichś tam codziennych zadaniach czasami, myślę, że nie, że kontrowersja dla mnie w tym jest taka, że ludzie mogą rzeczywiście jakoś zatrzymać się na tym, że mogą faktycznie przyjąć te odpowiedzi czy spotkanie z tym awatarem jako naprawdę doświadczenie duchowe, zapominając o tym, że mówimy tu o sztucznej inteligencji, czyli całkowicie wytworze człowieka, który bardzo sprytnie, bardzo szybko operuje po prostu tekstem, który ma załadowany. Ludzie podchodząc do takiego awatara, myślę, nie ma tej świadomości jakby, a jest zachwycona po prostu trafnością tych odpowiedzi i pytaniami, które, tak jak podejrzewam, taki model językowy zadaje. Więc dla mnie tu jest ukryta kontrowersja i myślę, że to jako eksperyment pewien i może też dla mnie osobiście poza kontekstem konfesjonału jest ciekawy, ale nie widziałbym w tym przyszłości Kościoła na zasadzie, że zastępujemy teraz jakiś rodzaj towarzyszenia duchowego czy rozwoju w ogóle duchowego człowieka właśnie awatarami i jakimiś takimi trochę sztucznymi przewodnikami. To ja odwrócę kota ogonem. Może taka pozbawiona ludzkich przywar i ludzkich osobistych historii sztuczna inteligencja jednak przekazuje właściwą naukę Chrystusa, tak jakby to powiedzieć, nie nadinterpretuje tego tekstu chociażby Nowego Testamentu. No to wszystko zależy od tego, na jakim modelu będzie trenowana, na jakim tekście, jakiej bazie będzie trenowana, bo my rzeczywiście mamy dostęp do olbrzymiej ilości artykułów specjalistycznych, naukowych, interpretujących Nowy Testament, Stary Testament, cała teologia biblijna, krytyka tekstu. No to są fantastyczne dziedziny nauki, których jest mnóstwo ludzi zaangażowanych. Jeśli sztuczna inteligencja będzie korzystała z tego, to będzie dawała odpowiedzi poprawne, chociaż jak sam mam doświadczenie, też czasami potrafi zmyślać i wtedy trzeba doprecyzować pytania. Tutaj łatwo bardzo wejść na takie ruchome piaski i ugrzęznąć po prostu w tych odpowiedziach, więc no myślę, że na tym etapie naprawdę trzeba umieć z tego narzędzia korzystać, żeby ono było jakoś taką wartością dodaną w tej pracy duszpasterskiej czy w pracy teologów. Tu oczywiście mówimy właśnie o takim skrajnym przykładzie. No, hologram Jezusa na pewno takim jest, mocno kontrowersyjnym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji, ale ja nie wierzę, przyznam się, że młodzi obeznani z technologią księża nie wykorzystują pomocy sztucznej inteligencji na przykład przy pisaniu kazań. Więc chyba ona już jest obecna w Kościele. Tak, i oczywiście tu wszystko zależy od kontekstu. Ja sam korzystam z tych narzędzi, bo uważam, że są fantastyczne. W przypadku, gdzie jest do obróbki bardzo dużo tekstu, trzeba coś przygotować, trzeba coś streścić, konspekt napisać, wymyśleć jakieś pomysły do prezentacji i tak dalej. To jest fantastyczne narzędzie i ja jestem fanem tego i staram się być na bieżąco, znać te narzędzia, bo staram się też je wykorzystywać w swojej pracy. I myślę, że to jest super kontekst tych sztucznych inteligencji, modeli językowych i tak dalej, ale nie na zasadzie właśnie robienia z nich przewodników duchowych i tworzenia miejsca doświadczeń mistycznych, dlatego że jakby chrześcijaństwo u swojego fundamentu opiera się na więzi z osobą, a w przypadku sztucznej osoby, to nawet ciężko tak nazwać, sztucznej inteligencji, odpada nam właściwie ten element relacji, więzi i to traci ten swój kontekst chrześcijański, a więc nie możemy zastąpić osoby awatarem. To jest jakby to, co chcę powiedzieć. A korzystać z narzędzia, które pomaga mi w pracy, jak najbardziej. No to rozumiem, że słowo kontekst musimy z tej rozmowy zapamiętać, czyli w kontekście nauki czy rozwoju duchowego, do pewnego momentu, do pewnej granicy ta sztuczna inteligencja, jak zresztą w wielu innych dziedzinach życia, jest pomocna, ale pewnej granicy, pewnego Rubikonu nie powinno się przekraczać. Przynajmniej na razie. Tak, sztuczna inteligencja nigdy nie będzie Bogiem i człowiek, który poszukuje Boga, nigdy tego doświadczenia w kontakcie ze sztuczną inteligencją nie osiągnie, ale sztuczna inteligencja może mu pomóc poznać na przykład naukę Kościoła, historię Kościoła, czy gdzieś udzielić nawet czasami, co ciekawe, duchowych porad, ale to nie zastąpi prawdziwej więzi, prawdziwej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem czy z samym sobą. No to mamy nawet nagłówek do tej rozmowy. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie Bogiem, mówił brat Szymon Janowski z zakonu braci mniejszych kapucynów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo też mogą sprawę skomentować. W słuchawce będzie człowiek, nie sztuczna inteligencja. Mamy już dziś 1006 dzień wojny Putina z Ukrainą, a Rosja i Korea Północna od jakiegoś czasu codziennie wymieniają się komplementami, przysługami i upominkami. Niedawno na dowód wielkiej przyjaźni moskiewskie zoo wysłało do Pjongjangu 75 zwierząt. O szczegółach tej niecodziennej przesyłki i o kontaktach Rosji z północno-koreańskim reżimem więcej opowie nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Jeszcze kilka lat temu Władimir Putin gościł gwiazdy światowego kina i przywódców światowych mocarstw. Sam też był gwiazdą niejednej zagranicznej ceremonii. Po niemal 3 latach inwazji na Ukrainę i wpisaniu go na listę zbrodniarzy wojennych ściganych listem gończym, rosyjski dyktator bawi dowcipami premierów i prezydentów państw Republik dawnego Związku Sowieckiego. Cieszy się, gdy w Pekinie mówią o nim nasz szacowny gość i niemal codziennie zapewnia o strategicznej współpracy z Koreą Północną. Na kanale opozycjonisty Michaiła Chodorkowskiego tak skomentowano przyjaźń Putina z dyktatorem Kim Jong-unem. Władimir Putin znalazł wreszcie kraj, w którym przyjmowany jest tak, że odczuwa z tego powodu satysfakcję. To Korea Północna. Gdzie jeszcze tak go będą witać na ulicach? Gdzie rozwieszą jego portrety, gdzie podarują mu popiersia i obrazy z jego podobizną, tylko w Pjongjangu. Tam nawet zaśpiewali mu piosenki jego ulubionych wykonawców, Liu Be i Szamana. Putin za to serce potrafi się odwdzięczyć. Przekazał kilkaset ton ryżu głodnym Koreańczykom, przesłał ponad 1 000 000 baryłek ropy i rosyjskie systemy obrony powietrznej, a wszystko w zamian za przyjaźń i kilkanaście tysięcy żołnierzy gotowych umierać za Wielką Rosję. Putin prowadzi wojnę, ale jest wielki i dba o swoich sojuszników, trąbią propagandyści z Korei Północnej. A niezależny ekonomista Oleg Pędzin uśmiecha się i mówi: Rosja owszem prowadzi wojnę, ale nie ma pieniędzy na własną gospodarkę. Jeśli gwałtownie rosną wydatki na jeden sektor działalności, w tym przypadku na wojsko i przemysł zbrojeniowy, to przecież cudów nie ma. Pieniądze nie biorą się z powietrza. I teraz, gdy wspominamy ostatnie lata Związku Sowieckiego, puste półki, deficyt wszystkiego i niemożność wydania własnej pensji, to to, do czego prowadzi podobna polityka, zostało doprowadzone do absurdu. To, k czemu prowadzi podobna polityka, dowiedziona do absurdu. Putin ma, jak się okazuje, gest. Najpierw przekazał Korei Północnej kozy, żeby się rozmnażały i dawały mleko. Teraz wysłał 75 zwierząt z moskiewskiego zoo do zoo w Pjongjangu. Brunatne misie, lwice, jaki, kakadu i kaczki mandarynki. Ten podarunek to przypieczętowanie przyjaźni i sojuszu, stwierdzili prokremlowscy propagandyści, a przeciętni Rosjanie? 79% z nich chce rokowań pokojowych, a jeszcze więcej życzyłoby sobie tańszego masła, działającego sprawnie ogrzewania i żeby rubel nie tracił tak gwałtownie na wartości. A Rosja i Korea Północna, Putin i Kim Jong-un. Jest takie pasujące hasło z memów, jak myślę. Ale żeście ekipę zmontowali. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach moich. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Niech to nie.